제가 다니려고 나서면서 주고 나니 월미도월참 신의 사파티사사니 그래서 그마 가나 가고 눈이 취 오시 제자르케니 가수이 오마니 뒤니 마나 가수이 소로 그눈 친구 나 사파타 제가 미고 나니 사파티스타 다니시는 그 나니 자가 다우 나니 세 자치도 오네도 cañet cuanido coto ganido chivanne ganido a chingali chedan chedami lahni zapatista chedami nano ni nizo ya su ni che ne so refi ni o we cañet cuani ganya be ega gumani re chuma makane cheda mi ya ni se ne so ya su ni se che o ne ni ne so ya chingu ni ni ske ni ki mani chami dari che tahnin tre tahnin ye zo mete nu makaz che o na he makano no shkuni ku manini to ohni me ku makata ni che la mine unu ni ne zo chini ve o mo ni zo su ni to we ni zo tahnin ye ni zo ne zo shki ni zo ma ta ta tahnin ye zo che da mi pri ni no ba nu ni yo o che mai ne ngana ni che da mi ne zo kijit kwa ni ji kan no la zo ma ne zo ria yo ne ega kuman ta ni ani do ga ni ni si che ya sung che che kwa che ko da ra sung ta ni je so yi o la zo ta ni je so mo se ba wi che ni ga so ni mo se o che ni ga so ni mi jo ni ta ni jo ta o kan sha ang jo mi lo ta ra ni che da vi che ni che aso ni che ne so che le ho nani movimento arzam ni zapati sani cacce na na oyo a tami ne so cri ni si cacce ni si ni ne so organizin cani ho che ni si aso ni si o ne cani na da mi cri ni si o va ho che ni si aso ni si si ya wo chi yo ya so ni chi o za ni ba na wa na wo chi to wo chi kwa ni za ni a chi wo shi ta ni ye so ni che da ni ne so ma ni ne ni ya so ni ya so na chi ya kwa ni za ni ni wo chi ya ta ni na bi ya so ni ni ga ni ga ni ta sha ni wo chi ni o o o ra zo a ni za ni te ni ta ra ni ya so ni yo lu cha ha mi ta ra ya so ni chi ni chi ma ni do ma o o ni si ni ke shu ni ga ni wa ta ni ye so da so Nezo razon na ni ga no mani makal ta ni tivi ni manage ta mani meza ne razon ne ne zay no ra ina maka ta ta zo zay no ra ta ta zo ne zay no ra ina maka meza ne razon de ne zon ne ne ne zo kwa kri ni razon do ne ma razon shi mani sa zo ma maka ne sa me ne ne zo ne bu ne na no wanta ga ne sa no wanta ga mani ti ma maka ne zamene ne so barazun ne so abine barazun abine no si aya unga ni hivi so aya ga ni ga jesu mani indi na tani sa ga ni jeda sha ne so maisne jeda shke ne ga ne so ga maisne jeda shi ne za so ga zi jivi maisne jeda tani sa ne ga za ne zi zi ne da ne ne sha ne ne sa yu ne gri ne jeda be ne sa yu ne gri ne ora zun ma za ne ma jeze ne so zi mi shan yu mani ga ne mera ta indigna gane cheda mesa in oriera zo zane cheda na organizione skene gazura tin dava nezo te nezo gabi ni jani na ni mesa ne za ni ne yo nezo 70 yo 80 ro mesa kando zeni chani ne chendo nezo ibido gabi no ibi chendo gan mundo mundo one shane jeda gabi ni nezo na ni zane mani makaga ne yo meze no cheni na ma makani gri zum di ra hezum ra ni zane ni zazu meze ne zia ne zo ke ni zum ma ni ton zia ne zo jamine che da gani so ra si un ne che da ke ni ra si un ra he ya